Book 2 24 24 المواعيد أفسبراك أفسبراك هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ Heb je de bus gemist? Heb je de bus gemist? لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Ik heb een half uur op je gewacht. Ik heb een half uur op je gewacht. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Heb je geen mobiele telefoon bij je? Heb je geen mobiele telefoon bij je? كن دقيقا في المرة القادمة. Wees volgende keer op tijd. Wees volgende keer op tijd. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Neem de volgende keer een taxi. Neem volgende keer een taxi. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Neem de volgende keer een paraplu mee. Neem de volgende keer een paraplu mee. غدا عندي عطلة. Morgen ben ik vrij. Morgen ben ik vrij. هل سنلتقي غدا؟ Zullen we morgen afspreken? Zullen we morgen afspreken? يؤسفني غدا لا يناسبني. Het spijt me, maar morgen lukt me niet. Het spijt me, maar morgen lukt me niet. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Heb je al plannen voor dit weekend? Heb je al plannen voor dit weekend? أو قد صرت متواعدا؟ Of heb je al iets afgesproken? Of heb je al iets afgesproken? أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Ik stel voor dat we in het weekend afspreken. Ik stel voor dat we in het weekend afspreken. هل نقوم بنزهة؟ Zullen we gaan picknicken? Zullen we gaan picknicken? هل نسافر إلى الشاطئ؟ Zullen we naar het strand gaan? Zullen we naar het strand gaan? هل نسافر إلى الجبال؟ Zullen we naar de bergen gaan? Zullen we naar de bergen gaan? سأخذك من المكتب. Ik kom je op kantoor ophalen. Ik kom je op kantoor ophalen. سأخذك من المنزل. Ik kom je thuis ophalen. Ik kom je thuis ophalen. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Ik kom je op de bushalte ophalen. Ik kom je op de bushalte ophalen.